ederek peygamber efendimizin iki rekatli olan hadisini vererek o değiller isteyerek yani bunun delil nedir diye güzel güzel tartışıp güzel güzel anlatarak güzel güzel yol koydurarak Peygamber Efendimizin yani bizler değille bakalım, değille görelim, Kur'an'ı sevdirelim, Peygamber Efendimiz'i sevdirelim diye onlarla bu şekilde tartışarak yani Peygamber Efendimiz'den geldi mi gelmedi mi diye onlara sorarak güzel güzel anlaşılarak anlatmak gerekir. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Hidayet Allah'ın elinde sizin bildiğiniz kadarıyla Ali kardeş.